Καλό μεσημέρι. Είμαστε ο Τραμπισμός αλλά Γκρέκα. Είμαστε ο Τραμπισμός αλλά Γκρέκα. Καλό μεσημέρι. Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας είπε ότι είναι ο Τραμπισμός αλλά Γκρέκα. Ελληνικά δηλαδή, εδώ στην ελληνική. Τον μεταφέραμε τον Τραμπισμό. Κάτι έχουμε καταλάβει, είναι η αλήθεια. Μας ευχήθηκε καλό μεσημέρι. Σας ευχόμαστε και εμείς καλό μεσημέρι. Να ακούσουμε και άλλα πολύ σημαντικά που έχει να μας πει. Και όλα είναι αλήθειες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από ψέματα και λάσπη, προσπαθεί σώνει και καλά να πλάσει μια τριτοκοσμική, ανελεύθερη και σχεδόν δικτατορική χώρα. Σώνει και καλά. Σώνει και καλά. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί σώνει και καλά να πλάσει μια τριτοκοσμική, ανελεύθερη και σχεδόν δικτατορική χώρα. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Το point, όπως λέμε, εδώ είναι το σώνει και καλά. Δεν είναι τι θέλει να φτιάξει, θα το φτιάξει έτσι κι αλλιώς, το παλεύει, δεν τον ενδιαφέρει οποιαδήποτε, οτιδήποτε συμβεί, θα το κάνει, σώνει και... Καλά, και αυτό δεν μας εκπλήσει, το έχουμε δει, σιγά σιγά φτιάχνεται με μέθοδο, με ένα σύστημα πολύ ωραίο. Όμως αυτό θα ανακοπεί, διότι έχουμε εκλογές και ο λαός θα αποφασίσει. Όπως μας λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, περνάμε στο απέναντι στρατόπεδο. Ελπίζει πολύ στη γνώμη και την σοφία του ελληνικού λαού. Ο Κύβος, πολίτες της Αθήνας, φίλες και φίλοι, ερήφθη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, φοβάται σαν το διάλογο το λιβάνι. Τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία φοβάται σαν το διάλογο το λιβάνι τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Ο Παπαρίνης που βρίσκεται σε ένα παράθυρο διαγωνίως κάτω από εσάς, υπήρχαν κάποιες καταδείξεις, δεν είναι Παπαρίνη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, γιατί λέει και η ετοιμιγωρία, αν το πιστεύετε, πιστέψτε το, μπορεί να μην το πει έτσι, δεν έχει σημασία. Εμείς έτσι το βλέπουμε, ερμηνεύοντας αυτά που θα γίνουν, βλέποντας μπροστά, εδώ βλέπουν όλοι, μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη. Και εδώ στο τέλος, ο κύριος Βαρεμένος, για να πούμε λίγο, από χτες έχουμε το θέμα Βαρεμένου Καραμαλή, της κυρίας Καραμαλή, της βουλευτίνας, της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι θα το έχετε πάρει χαμπάρι. Ο καυγάς που ρίξαν το πρωί. Εμείς χθες δεν ασχοληθήκαμε με αυτό γιατί μου φάνηκε τόσο χάλια όλο. Τόσο. Ήταν μια εικόνα τελείως. Να μην τη θέλει να τη δει κανείς, να την αγνοήσει, διότι είμαστε και δύο-τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Το επίπεδο του πολιτικού διάλογου, πέρα από την εικόνα που ο Βαρεμένος παίρνει το χαρτί και το πετάει κάτω, το επίπεδο του διαλόγου ήταν τελείως πάτος. Και σε αυτό συνέβαλαν και οι δύο. Βεβαίως χειρότερος είναι ο Βαρεμένος που έριξε, έκανε τη χειρονομία, γιατί οι χειρονομίες πάντα έχουν άλλη βαρύτητα. Αλλά όμως δεν περιμέναμε και τίποτα άλλο. Κοιτώντας εκεί το πάνελ, τι άλλο να περιμένει κανείς. Αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Ποια επιχειρήματα και ποια αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά, όπως μας έχει πει και η Πόπη Τσαπανίδου. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θυμηθήκαμε λοιπόν, με αφορμή αυτό το γεγονός, κάποιες ωραίες στιγμές του ενός. Και της άλλης. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Βαρεμένο. Είναι ένας παπάς στο πάνελ. Παλιό είναι αυτό το ηχητικό. Είναι ένας παπάς ο οποίος λέγεται Ρήνης. Όλο μαζί Παπαρίνης. Ο Παπαρίνης που βρίσκεται σε ένα παράθυρο διαγωνίως κάτω από εσάς. Υπήρχαν κάποιες καταδείξεις. Δεν είναι Παπαρίνη. Ναι. Εκ των υστέρων ο Παπαρίνης. Ή είστε ακόμα κατηγορούμενος Παπαρίνη για εκείνη την υπόθεση. Λοιπόν, δηλαδή ο Παπαρίνης, εάν του ξανατύχει, λέω εγώ. Υπήρχαν κάποιες καταδείξεις, δεν είναι Παπαρίνη. Τώρα είναι ένα θέμα αυτό. Να είσαι παπάς και να σε λένε Ρήνη. Το ίδιο ισχύει και με τον Άρη. Να είσαι παπάς. Είναι ανέκδοτα, αλλά να κάποια στιγμή που συμβαίνουν και στην πραγματικότητα. Κάνουμε εισαγωγή στο θέμα σιγά-σιγά. Από την κυρία Καραμαλή, σιγά-σιγά. Από την κυρία Καραμαλή έχουμε δύο αποσπάσματα του τελευταίου τριμήνου. Είναι, μας έχουν κάνει εντύπωση κάπως. είναι σε ένα πάνελ που την λένε, τις λένε για τον Δημητριάδη, τον ανιψιό του πρωθυπουργού, που λόγω παρακολουθήσεων πάφθηκε από τα καθήκοντά του αδίκως, εννοείται, και τον καλούσαν στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν είχε πάει. Η κυρία Καραμαλή είχε τότε μια απάντηση. Αυτά που βγάλουν. Όχι άλλο λέω. Οι άλλοι είναι και σαν εισαγγελέα. Και γιατί δεν ήρθαν οι μάρτυρες και κρύφτηκαν. Αυτό είναι ένα θέμα. Και γιατί δεν ήρθε ο κύριος Δημητριάδης. Έρθει ο Δημητριάδης δύο φορές. Δεν θα κάθεται. Έχει και άλλες δουλειές να κάνει. Ο Δημητριάδης. Μα τον καθαίρεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Τελικά τον καθαίρεσε ή παραιτήθηκε τελικά. Δημητριάδης είπα. Πήγε, αλλά δεν πήγε σε όλες τις φορές. Έχει δουλειές. Τι θα κάνω, αυτή τη δουλειά θα κάνω. Θα καλούμε κάθε υπεύθυνο που έχει παρακολουθήσει τη μισή χώρα να μας πει πώς παρακολουθούσε τη μισή χώρα. Ξέρουν όλοι πώς παρακολουθούσε τη μισή χώρα. Ένα ήταν αυτό, πολύ ωραίο απόσπασμα, με αυτό το ύφος. Το ότι αυτό είναι. Όποιος θέλει το παίρνει και δεν μας νοιάζει και καθόλου η γνώμη σας και η δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Το άλλο απόσπασμα είναι όταν είχαμε μάθει τι μισθό παίρνει ο διοικητής, μάνατζερ στην ΔΕΗ, ο κύριος Στάσης. Δεν μας κατηγορήσετε για τον κύριο Στάση. Σε δύο δευτερόλεπτα, για να μην αφήνουμε κενά. Η αδειοδότηση από την ανέγερση μιας πολυτελούς κατοικίας όταν αμείβεται το τελευταίο διάστημα με 360 χιλιάρικα το χρόνο είναι πρόκληση. Χαλάλι του. Α, βέβαια. Χαλάλι του. Είναι και ένα τραγούδι κυπριακό που το λέει ο Βιολάρης. Το χαλάλι του, όπως λένε. Αυτές οι δύο στιγμές, ο κύριος Βαρεμένος σήμερα το πρωί στο Open που βγήκε. Με κάποιο τρόπο, και χτες βέβαια ζήτησε συγγνώμη για τη χειρονομία στο ίδιο το κανάλι στο Sky, σήμερα όμως που βγήκε δεν ζήτησε απλά χειρονομία, γι' αυτό είναι ωραία η ΣΥΡΙΖΑΗ. Άρχισε να το μπλέκει, να το πηγαίνει στα υπαρξιακά, να του δίνει μια άλλη διάσταση και έκανε αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένεις να κάνει κάτι και σε πάει τελείως αλλού, σε ένα άλλο σύμπαν, και όλο αυτό είναι πολύ όμορφο. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε, κατέληξε. Η γνώμη μου ήταν ότι διευθετήθηκε. Μου ζήτησαν και οι παρουσιαστές, για να μην μείνει οποιαδήποτε σκιά, ότι έχει κάτι από επίθεση προσωπική στην κυρία Καραμαλή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ο συναισθηματισμός έχει επηρεάσει την πολιτική μου συμπεριφορά. Αυτό δεν είναι καλός σύμβουλος για την πολιτική. Όμως, ο χαρακτήρας μας είναι το πεπρωμένο μας. Σαμπά στην Καλαμάτα, κερδίς με το καλό. Φέρε με ένα μαντήλι, να δεν σας τα λέω. Και το πεπρωμένο μας χτύπησε την πόρτα αυτή τη φορά. Στο πεπρωμένο σου Παπαρίνη. Να δίνει σημασία και να προσέχεις πως βαδίζεις τη ζωή. Ήσας ένα Παπαρίνη. Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία. Δηλαδή ο Παπαρίνης. Και κάποιος παίζει τη δική σου τη ζωή. Ο χαρακτήρας μας είναι το πεπρωμένο μας. Όλοι έχουμε γραμμένο. Και το πεπρωμένο μας χτύπησε την πόρτα. Ποιος είναι? Και κανένας δεν μπορεί να τα αποφύγει. Ξέρετε, είναι Παπαρίνη. Δεν υπάρχει θεωρία, ούτε τρένα, ούτε πλοία. Κι ο καθένας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί. Εμείς έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις πέρα από τα εφήμερα και τα καθημερινά, που καμιά φορά μας απορροφούν και όλους. Και αν θυμάσαι, κάποια στιγμή το φιλοσοφήσαμε πάνω στο στίχο του Ελίτη, που λέει σαν να ήμουν άλλος και όχι εγώ, μες τη ζωή πορεύτηκα. Προς τον Καμπουράκη τα λέει αυτά και καταλάβαμε ότι έχουν κάτσει οι δυο τους και έχουν φιλοσοφήσει, έχουν συζητήσει τέτοια θέματα και τα θυμήθηκε τώρα ο Βαρεμένος. Και έβαλε μέσα το πεπρωμένο, που μόνο του το πεπρωμένο χτυπάει την πόρτα. Δεν ήταν τα νεύρα του ιδίου, ότι έχασε την ψυχραιμία του. Είναι θέμα πεπρωμένου. Πολύ λογικό. Ορθολογισμός 2023 και διάφορα άλλα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό βρήκε να πει. Αυτά είπε εκεί. Απορρίσαμε με το επίπεδο του χθεσινού, της χθεσινής αντιπαράθεσης, όπως απορούμε με το επίπεδο της αντιπαράθεσης γενικότερα των δύο μεγάλων κομμάτων. Είδαμε και τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν θέματα να αντιπαρατεθούν πάρα πολύ σοβαρά. Και βροντάκιδες. Συγγνώμη. Κύριε Τσίπρα. Βροντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες. Όχι, παρακαλώ. Εσείς πρώτα. Κύριε Μητσοτάκη. Φουρτουνάκιδες και βροντάκιδες. Κύριε Τσίπρα. Βροντάτσιδες και φουρτουνάτσιδες. Προηγήστε. Δεν είμαστε καλά. Είπαμε! Κύριε Μητσοτάκη. Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες. Ε, όχι. Κύριε Τσίπρα. Είπαμε βροντάκηδες και φουρτουνάκηδες. Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες. Ε, κύριε Τσίπρα. Βροντάκηδες και φουρτουνάκηδες. Καλό μεσημέρι. Είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα της χώρας. Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες. Είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας. Και είναι ωραίο αυτό, να είσαι κάθε λέξη από το Σύνταγμα, ότι τι είναι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι ένα πλαίσιο νόμων. Είναι κάτι σημαντικό να είσαι η λέξη του Συντάγματος, να είσαι κάθε λέξη από το Σύνταγμα. Σιγά το Σύνταγμα και σιγά το κατόρθωμα. Να είσαι κάτι άλλο, να πατάς σε παραδόσεις, να πατάς σε βήματα ανθρώπων που πραγματικά πρόσφεραν και ύψωσαν το ανάστημα του ανθρώπου συνολικά. Ναι, να είσαι τώρα να καμαρώνεις για τη λέξη που είσαι από ένα αστικό σύνταγμα και για τον Τσίπρα που το παλιά και για τον οικονόμου που με κάποιο τρόπο το βάλαμε να το λέει σήμερα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μια συνέντευξη σε site, νομίζω, στη Λιβανίου, στην Έμι Λιβανίου, και εκεί λοιπόν διαχώρισε το λαό μας σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι 30%, το άλλο 70%. Να ξεκινήσουμε με το 30%. Επίσης δεν ισχύει ότι υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που παθαίνει πολύ δύσκολα. Γιατί υπάρχει ένα τμήμα 20-25%. Εκεί το βάζετε 20-25% μόνο. Ναι, στάτ 29%. Να πούμε ότι είναι 20, να πούμε ότι είναι 30%. Ένα στους τρεις λοιπόν. Ένα στους τρεις που τα φέρνει πράγματι δύσκολα. Αυτό είναι αλήθεια. Πολύ ωραία. Ισχύει αυτό. Τώρα τι σημαίνει, τα φέρνει δύσκολα ένα 30% και βεβαίως το 30% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό είναι και το ο ένας που τα φέρνει δύσκολα σε μια χώρα όταν γύρω του υπάρχουν άλλοι που δεν τα φέρνουν δύσκολα, που περνάνε έτσι όπως περνάνε, που απομυζούν το μόχθο των υπολείπων, όταν υπάρχουν τέτοιες αντιθέσεις, τέτοια ψαλίδα, τέτοιο άνοιγμα. Άρα δεν έχει νόημα η καταγραφή, δεν έχει νόημα ο συσχετισμός, ότι οι περισσότεροι περνάνε καλά. Γιατί αυτή η λίγη τι σημαίνει και πώς γίνεται κάποιος, πώς εντάσσεται στο 30%, αν είναι σωστό και δίκαιο αυτό, αν είναι με επιλογή του, ποια επιλογή, ποιος θα το επιλέξει, αν τον έφεραν οι καταστάσεις, οι συνθήκες, οι αποφάσεις, τα μνημόνια, οι νόμοι, οι διατάξεις και χίλιοι δύο παράγοντες. Παρόλα αυτά κάνει αυτό το διαχωρισμό 30 και ερχόμαστε τώρα στο τυχερό 70%. Καθίστε ρε παιδιά, έλατο. Δεν είναι και η εικόνα πρωτοφανούς μιζέριας και φτώχειας που θέλουμε να βγάλουμε. Δηλαδή, ναι, υπάρχει το 30% που τα φέρνει δύσκολα, υπάρχει και ένα 70% που παίρνει καλά. Ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα μικρό καράβι. Που ήταν. Υπάρχει και ένα 70% που παίρνει καλά. Ακεί παίρνει το καράβι. Η αγάπη μας, να τα γύσαμε και οι δυο μας, απ' τα λάθη μας, στην αγάπη μας, να τα γύσαμε και οι δυο μας, απ' τα λάθη μας. Υπάρχει και ένα 70% που παίρνει καλά. Υπάρχει και ένα 70% που παίρνει καλά. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εσείς φταίτε στο 30, που ανήκετε στο 30, να πάτε στο 70. Δεν θα είναι 70, θα γίνει 100. Θα έχουμε θέματα εκεί. Δεν ξέρω αν ισχύει το 30-70, δεν ξέρω, ξαναλέω, τι σημαίνει περνάω καλά του 70% ή δεν περνάω καλά του 30%. Ο Άδωνης τα λέει, έχουν τόση αξία όσο αυτός που λέει και χρησιμοποιεί τέτοιου τύπου σχήματα. Δεν έχουν καμία απολύτως σημασία αυτά τα σχήματα, όμως τα κρατάμε για τη διευκόλυνση της συζήτησης. Είναι οι δύο Ελλάδες. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί δημιουργείται και ένα περίεργο συνέστημα σε όλους εμάς που ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Ανοίγεις ένα κανάλι στην Ελλάδα, όλα τα κανάλια, Δελτία Ειδήσεων, ακρίβεια, φτώχεια, μιζέρια, πείνα. Μέχρι ένας έπεσε ρεπορτάζ ότι πάνε, λες, στα κροταφεία και παίρνουν το λάδι από τα καντήλια για να μαγειρέψουν. Πας στο εξωτερικό, λες από την Ελλάδα. Και σε κοιτάνε όλοι με δέος. Λένε πώς θα πάτε σε καλά Ελλάδα. Όλοι έχουμε διαλυθεί και εσείς πάτε καλύτερα από όλους. Έχετε χαμηλότερο πληθωρισμό από εμάς, υψηλότερη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, να δούμε και τη μια Ελλάδα, να δούμε και την άλλη. Ακεί παίρνει το καραβί, η αγάπη μας, να τα γύσαμε και τη γιο μας. Δώσε, έλα, όπα, όπα. Δεν πιστέψαμε ποτέ, δουλειάς, ο κόσμος της παραγωγής και της δημιουργίας θα ξαναπάρει... θα ξαναπάρει... το δρόμο της μετανάστευσης. Φοβήθηκα προς στιγμή, λέω δεν μπορεί ο πρόεδρος. Απάντηση σε αυτά που λέει ο Άδωνης στα 70-30 θα είναι ότι θα πάρει αυτό που πάει σε όλους το μυαλό ή εν πάση περιπτώσει κάποιον το μυαλό. Αλλά ευτυχώς είπε εδώ μια αλήθεια. Για να ξανακούσουμε, είμαι σίγουρος δεν θα πει αυτό που φοβόμαστε ότι θα πει ο πρόεδρος. Ο κόσμος της δουλειάς, ο κόσμος της παραγωγής και της δημιουργίας θα ξαναπάρει... τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο κόσμος της δουλειάς, ο κόσμος της παραγωγής και της δημιουργίας θα ξαναπάρει το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό υπάρχει μια πιθανότητα να δει κανείς τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρουμε θα βγάλει ο λαός για τον κόσμο της δουλειάς. Αλλά όμως είναι μια πιθανότητα, μάλιστα ισχυρή. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μας μίλησε χτες για κάποιους οίκους που αναβαθμίζουν την Ελλάδα. Γενικώς αναφέρονται πολύ σε αυτά οι κυβερνητικοί, βρίσκουν κάτι περιοδικά, κάτι οίκους, που όλα αυτά είναι πολύ αντικειμενικά και πολύ καθαρά. Και πολύ ουσιαστικά έτσι κι αλλιώς και σοβαρά. Και περιοδικά και οίκοι και ανακοινώνουν δείκτες, νούμερα. Και η Ελλάδα ανεβαίνει σε αυτούς τους δείκτες τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε όλο νίκες και πρωτιές. Είπε ένα από αυτά, χρησιμοποίησε ένα από αυτά ο κ. Οικονόμου, αλλά αναφέρθηκε και σε έναν άλλο δείκτη. Να το ακούσουμε, να το καταλάβουμε όλοι μαζί. Διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν και καταγράφουν την πρόοδο της Ελλάδας σε όλους τους τομείς. Είναι γνωστό ότι την προηγούμενη Παρασκευή, στον τομέα της οικονομίας, ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας, φέροντάς την και αυτός ένα σκαλί πριν από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Την Τρίτη, έκθεση της διεθνούς διαφάνειας αναβαθμίζει την διεθνή κατάταξη της χώρας μας στο δίκτυο αντίληψης της διαφθοράς. Μπράβο! Στο δίκτυο αντίληψης της διαφθοράς, αναδεικνύοντας την πρόοδο που συντελείται. Στην αντίληψη ή στη διαφθορά. Είναι ένα θέμα τώρα. Εγώ και στα δύο βάζω θετικό point, βαθμό και πρόσημο σε αυτά που λέει ο κύριος Οικονόμου. Μπράβο, να λοιπόν, είναι θέμα αντίληψης. Σας λέγανε όταν ήμασταν μαθητές, μας λέγανε οι δάσκαλοι να έχουμε. Οι δασκάλοι, να έχουμε αντίληψη. Οι γονείς δεν λέγανε το ίδιο, να έχετε αντίληψη, να τα παίρνετε τα μαθήματα από την παράδοση. Η αντίληψη γενικότερα είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή. Να λοιπόν εδώ που η διαφθορά χρειάζεται και αντίληψη. Για να μπορεί να την καταλάβει κανείς. Αλλά έρχεται ο πρόεδρος. Ο κόσμος της δουλειάς, ο κόσμος της παραγωγής και της δημιουργίας θα ξαναπάρει... θα ξαναπάρει... θα ξαναπάρει τα αρχεία του. Και το πεπρωμένο μας χτύπησε την πόρτα. Θα ξαναπάρει τα αρχεία... αυτή τη φορά. Αυτά λοιπόν θα πάρει το πεπρωμένο. Πολύ καλά τα λέει και ο πρόεδρος και ο βαρεμένος. Εδώ παραπολιτικά όπως κάθε μέρα και Ελληνοφρένεια 2.11.10.80.880 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει, πάρτε, έχει και παράσταση το βράδυ όσοι θέλετε, πριν έρθουν τα χιόνια να τον δείτε στο κύτταρο radio@paραπολιτικά.gr το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ, ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official. Συμβαίνει το ίδιο. Πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Καλησπέρα. Τρία γραμματάκια. Τρία γραμματάκια, τα ξέρω. Τρία γραμματάκια, τα ξέρω. Πρώτον, με αυτά που λέει ο Άδωνης, τόσο καιρό λέμε για τουρκική προκλητικότητα, βλέπω να την προκαλούμε και εμείς λίγο την τύχη μας. Θέλω να πω στον κύριο Ερντογάν ότι αν τολμούσε ποτέ να έρθει νύχτα, μέρα, μεσημέρι, πρωί, απόγευμα, απλά τα ραφάλ μας και τα Viper θα συνέτριβαν την τουρκική πολεμική αεροπορία. Και μετά έχοντας την πλήρη αεροπορική υπεροχή που πλέον έχουμε στο Αιγαίο, θα ήταν στο έλεος μας η Τουρκία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εκλογές έχουμε, εκλογές έχουν κι αυτοί, καταλαβαίνεις. Άμα μπουν, δεν θα έχουμε εκλογές. Εκεί θα έχουμε επιλογές. Ποιον θα δώσουμε πρώτο, έχω υπόψη μου κάποιους. Άμα συνεχίσουμε, θα ψηφίσουμε Ερντογάν. Ή μπορεί να έρθει και χωρίς να τον θέλουμε. Ο Ερντογάν δεν έρχεται με εκλογές. Τέλος πάντων, για πες. Δεύτερον, με τα καύσιμα εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Καλό αυτό. Μη χάνει τη αξία τους, γιατί δεν τα εκτιμούσαμε τόσα χρόνια. Και πηγαίναμε άσκοπες βόλτες. Τώρα το σκέφτεσαι. Μάλλον γι' αυτό μειώθηκαν και τα θανατηφόρα τροχαία, λέει, στην Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια. Που με τα πόδια πηγαίνουμε στη δουλειά. Αφενός ή αλλιώς πηγαίνετε 7-7 μέσα σε ένα αυτοκίνητο όλοι. Άρα μείον 6 αυτοκίνητα. Λογικό. Πολύ καλά. Και τρίτον, θέλω να συμφωνήσω και εγώ με τον Θεοδωρικάκο και να πω ότι ναι, έχουμε σωστή αστυνομία μετά από τόσα χρόνια. Ο απολογισμός της κυβέρνησής μας αυτό το διάστημα είναι εξαιρετικός στο κομμάτι της αστυνομίας. Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο! Θυμίζοντας τον κόσμο, αυτό το φουκαρά που τον σαπακάσανε στο ξύλο στη Νέα Σμύρνη για τη μάσκα. Τον άλλο που τον πήραν από πίσω μέχρι τα σεπόλια για να τον σαπακάσουν και αυτόν στο ξύλο. Αυτό το καραβάκι που πιάσαν τώρα τελευταία με κάτι τόνους, έχεις ακούσει τίποτα? Τίποτα και ούτε θα ακούσει, μην αγχώνεσαι. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, μας φτιάχνετε τη μέρα. Ναι. Για χαρά. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Ραποστόλη. Ο γιος του Θεοδωρικάκου έχει μία γιαγιά μακαρίτισσα, αγωνίστρια και ανυπόταχτη γυναίκα. Άμα διαβάσει τον ριζοσπάστη, την νεκρολογία θα το δει. Και έναν πατέρα, γενίτσαρο και υπουργό των πάτων και τη καταστολή. Για ποιον από τους δύο λες να είναι υπερήφανος? Για τον πατέρα, σε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Περαστικά. Ευχαριστώ. Μας τα είπε ο Θήμιος. Να σε ρωτήσω, Αποστόλη, γιατί δεν σε ακούμε Θεσσαλονίκη? Γιατί ο σταθμός που συνεργαζόταν τα παραπολιτικά έγινε μουσικός, κάτι τέτοιο. Και εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα ακούμε? Φαντάζομαι κάποια συνεργασία καινούργια θα τη βρούνε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Άντε ρε, παιδιά, άντε ρε. Και έχουμε πάθει στέρηση, ρε μάνα. Βάλε λίγο ελληνοφένια.net.gr. Θέλω να με λύσεις μία απορία. Έχουμε πόλεμο. Τώρα, παλιό αυτό. Και είναι ήρωας. Από πολέμους δεν βγαίνουν ήρωες. Εμείς έχουμε ήρωες και χωρίς πολέμους τώρα, σιγά. Βάλουν τα παιδιά μέσα στα σαράβαλα τις νεκροφόρες και μετά λένε είναι ήρωας, έπεσε για την πατρίδα. Ποια πατρίδα, βρε, ποια πατρίδα. Είστε με τα καλά σας. Αυτή η μάνα τελείωσε. Και τα βάλουν τα παιδιά μέσα στις νεκροφόρες αυτές, στα σαράβαλα και ήρωας, έπεσε και είναι ήρωας. Τι λέτε, ρε, είστε με τα καλά σας. Είμαι έξω φρενών. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού και φυσικά και στην άλλη, τέλος πάντων. Συλληπιτήρια, όντως, αλλά βλέπω μεγάλη ευαισθησία, ρε παιδί μου. Έπεσε το καθήκον το παιδί, όντως. Αλλά και ένα άλλο παιδί που άφησε πίσω του ορφανά και χείρα, κόπηκε στην Κόσκο. Δεν είδα να γίνεται τίποτα, καμιά συγκίνηση. Πώς και τόσοι εργάτες κάθε μέρα, πάλι εργατικό είχε στην Κόσκο προχθές. Και σε άλλα εργοστάσια, βέβαια, όχι μόνο εκεί. Σε όλα τα κάτεργα. Καμιά ευαισθησία δεν είδα. Κανέναν αρχηγό να πάει στο σπίτι των γονιών του εκείνου δεν είδα ή των παιδιών του. Και δεν θα πάει. Δεν θα πάει γιατί αυτοί κάνουν τον περιφερόμενο θεία σου. Όμως, ο χαρακτήρας μας είναι το πεπρωμένο μας. Και το πεπρωμένο μας χτύπησε την πόρτα. Θα ξαναπάρει τα αρχεία του. Αυτή τη φορά. Το πεπρωμένο θα τα πάρει. Είναι μια προσέγγιση, φιλοσοφική πάντα, για το τι ακριβώς και ποια σχέση πρέπει να έχουμε με το πεπρωμένο. Βγαίνει πολύ δυναμικά εδώ και ο Βαρεμένος και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δυνατή, το είδα, ρωμαλαία, όπως σε όλα βέβαια, η στάση τους και η άποψή τους για αυτό το θέμα. Χθες είχαμε τους καλλιτέχνες στην Αθήνα, βγήκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ήταν από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις για τα προεδρικά διατάγματα, το αυτό που φέρνει, το παίρνει πίσω, αφήνονται κάποιες διατάξεις που τους μειώνουν την υπόστασή τους. Και συνολικά αυτή η κυβέρνηση με τους καλλιτέχνες δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις. Τους έχει βάλει στο στόχαστρο και από την πανδημία και μετά με το θέμα Λιγνάδη. Και βεβαίως τώρα με αυτό το προεδρικό διάταγμα. Χτες γέμισε η Αθήνα, έκανα και καθιστική διαμαρτυρία. Ήταν τα μάτα απέναντι στους καλλιτέχνες. Φώναζαν ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα όσοι ήταν εκεί. Οι μπάτσι, οι πτυχιούχοι, εμείς ερασιτέχνες, να πιάσουμε τα γκλοπ, να αφήσουμε τις τέχνες. Ωραίο, προφανώς από καλλιτέχνες περιμένεις πολλά τέτοια ευρηματικότητα και την είδαμε και με αφορμή τα χθεσινά. Τώρα κάποια άλλα παιδιά, νέα παιδιά, νομίζω είναι δύο κορίτσια, ναι, είναι δύο κορίτσια, καλλιτέχνες και οι δύο κοπέλες, καλλιτέχνηδες και οι δύο κοπέλες, είναι στην εκπομπή Ρουκ-Ζουκ. Το αγγούρι. Και ο χρόνος αρχίζει από Ρουκ-Ζουκ. Κάθισε πάνω. Καρέκλα. Όχι. Αγγούρι. Αλήθεια. Καλησπέρα, Τζορτζίνα μου, τι μου γίνεσαι, Πάντως το βρήκανε. Η ομάδα πήγε καλά. Είχε ένα κώδικο επικοινωνικό, κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους. Το βρήκανε και πήγανε πολύ καλά και πολύ μπροστά. Αλλά ως τώρα μέρος δεύτερον. Αποστόλη, καλημέρα, καλό μήνα. Επίσης. Πάνω σε αυτό που είπε ο Τίμιος, από ταξί είμαι έτσι οδηγός. Είμαστε τόσο μαλάκες λαός που πάλι τον κούλι θα βγάλουμε. Αλλά γαμώ το κερατό μου, θα βγάλουμε και αυτό το καχεκτικό. Τον Μπακογιάννη που έχει γαμίσει όλους τους δρόμους στο Κονολάκι. Καλό παιδί, νοικοκύρης. Μην δει στρωμένο πεζοδρόμιο, θα το κάνει πιο στρωμένο. Έχουμε γαμίσει δημόσιο χώρο. Έχει κλείσει όλο το Κολονάκι ο μπαστάδος. Τι είχε το Κολονάκι, μια κολοπλατεία εκεί πέρα, ευτυχώς την ξυρίσανε. Κάτι δέντρα εκεί σκιά κάνανε. Δεν είχε, α πούμε, να πάρει λίγο βιταμίνη. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη. Έλα, Μαρή. Έλα, Μαρή, γιατί δεν βάλατε, βρε, αυτό που είπα εναντίον του βασιλιά, γιατί δεν το βάλατε, γιατί εμένα δεν με βάλατε, πες μου. Δεν χώραγε. Έχω και τα γενέθλιά μου τώρα, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, έχω τα γενέθλιά μου, το ξέρεις. Ελένη. Χρόνια πολλά εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Το ξέρεις ότι γεννήθηκα την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τώρα το συνειδητοποιώ και μου φαίνεται απίστευτο. Φεβρουαρίου πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πέθανε. Την ημέρα εκείνη. Να σου κάνω μια ερώτηση, Ελένη μου. Δεν θέλω να είμαι και αδιάκριτος. Πόσα κλείνεις? Δεν σου λέω, αλλά τυχαίο δεν νομίζω. Μωρή ζωζό, γιατί τα κρύβεις? Άκου να σου πω ότι αυτό θα το βάλετε, εντάξει, θα το βάλετε. Θα το βάλω λόγω γενεθλίων. Λοιπόν, σ' αφήνω να είναι σύντομο για να μπει. Άντε, γεια. Έλα. Έλα. Βανολόγος. Καλά, σοβαρά τώρα ο άλλος μπέρδεψε εδώ την Καγκεμπέ με την Κούβα και σου λέει ότι την Κούβα δεν μπορεί να πει ο καθένας που θέλει. Πες του να πάρει ένα εισιτήριο να πάει εκεί πέρα να δει. Δεν ξέρει, μωρέ, δεν ξέρει. Να είναι ανέκδοτο, φίλε. Στην Κούβα ο καθένας λέει ό,τι του ήρθει. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός από αυτού. Μόνο άμα βάζει βόμβες σε συλλαμβάνουν. Α, βέβαια, ούτε μια βόμβα δεν είμαστε ελεύθεροι να βάλουμε. Άκου τώρα να σου πω. Μεθαύριο που σου είχα καλέσει είμαστε sold out. Άμα έρθει με τα ρούχα τη δουλειά σε βάζουμε. Για το γλέντι του Χωσέ Μαρτί. Εντάξει, δεν μας καταδέχεσαι, το ξέρω. Αλλά πάντως σοβαρά είναι ανέκδοτο. Όποιος πάει στην Κούβα και μιλάει στο στοιχείο ισπανικά σε σχέση με αυτό τουλάχιστον το περί δικτατορίας. Και πες το ότι οι υπηρεσίες της Κούβας δεν κυνηγάνε τους Κουβανούς, κυνηγάνε τους πράκτορες των Αμερικάνων. Γι' αυτό οι άλλοι κάτσαν 20 χρόνια φυλάκι στο Μαϊάμι, οι 5 οι Κουβανοί που απελευθερωθήκαν πριν από 5 χρόνια. Ακόμα και το Hollywood τα γράφει αυτό, δεν έχουν κάνει με το Wasp Network. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Η εκπομπή γιατί δεν βγαίνει Θεσσαλονίκη στον Όρθο? Γιατί ο σταθμός είναι μουσικός. Πού θα ακούμε Ελληνοφρένια πλέον? Για την ώρα στο ελληνοφρένια.net.gr μέχρι να γίνει κάποια συνεργασία. Την Παρασκευή. Αυτή τώρα? Όχι, την άλλη. 10. Πού σου, ρε γαμώτο, θα έχω εδώ τον Νίκο του Ραγκελίδη στο σπίτι. Πού, ρε γαμώτο, δεν μπορώ. Θα έρθουν τα παιδιά μου στη Λάρισα να φύγουν. Έλα, να σου πω κάτι. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο να συνευρεθούμε, βρε αδερφέ? Αλλά θα ήθελα όμως να σε προκαταβάλω λίγο. Άμα σου πω δηλαδή ότι είμαι Σιριζέο, δεν θέλω να με χτυπήσεις μετά από όλα αυτά που σου έχω πει. Και αγριός. Όχι τόσο. Σίγουρα. Όχι, όταν λες όχι τόσο, κάτσε, με φοβίζει αυτό. Τόσο όσο. Τόσο άγριος όσο θα σου αρέσει, ας πούμε. Α, οκ, τότε για να το κανονίσουμε, βρε αδερφέ. Βεβαίως, βεβαίως. Έλα, γεια τώρα. Γρήγορα, έλα, τελευταίο θα σου πω. Τελευταίο. Αποστόλη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου για τα γενέθλιά μου που είναι το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου. Το είπαμε αυτό. Ελένη. Και ένα τελευταίο, γεννήθηκα σου λέω την ημέρα 4 Φεβρουαρίου, πέθανε ο Θεόδωρος. Το είπαμε κι αυτό. Τυχαίο δεν νομίζω. Τυχαίο δεν νομίζω. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ελένη. Που θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Για να σε δω λίγο το τούτο σου. Α, παίρνεις λίγο, ναι. Ίδια είναι, ίδια. Αν τη βάλεις σε άλογο. Και όπως είναι στη σταδίου και δείχνει, αν μπει και η Λουκά, νομίζω του φέρνει πραγματικά. Το άλογο κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό βάλαμε και ένα χλιμίντρισμα. Πολύχρονη να είναι. Αύριο έχει τα γενέθλιά της, να είναι καλά. Να παίρνει εδώ, να μας λέει τα δικά της και γενικότερα να υπάρχει στη ζωή του τόπου. Δεν είναι κακή πινελιά. Ευχάριστη πινελιά τη λες. Τώρα τα υπόλοιπα. Καλό μεσημέρι. Είμαστε ο τραμπισμός αλλά Γκρέκα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από ψέματα και λάσπη, προσπαθεί σόν και καλά να πλάσει μια τριτοκοσμική, ανελεύθερη και και σχεδόν δικτατορική χώρα. Σώνει και καλά. Αυτό το σώνει και καλά είναι όλα τα λεφτά. Είναι τρεις λέξεις, είναι πολύ σημαντικές. Αλλάζουν τελείως το νόημα. Και δεν λένε ψέματα, αυτό είναι το θέμα, και πάντα είναι σοβαροί όποτε μιλάνε οι κυβερνητικοί. Μα, για παράδειγμα, το θέμα των υποκλοπών. Γιάννης Οικονόμου. Σας λέω πρώτον ότι είναι σε εξέλιξη μια δικαστική διαδικασία. Αυτή η δικαστική γιατί διαδικασία. Γιατί τις χαρακτηρίζετε νόμιμες. Δεύτερον, διότι δεν άκουσα κανέναν να τις χαρακτηρίζει παράνομες. Άδωνης Γεωργιάδης. Όλη αυτή η συζήτηση που έγινε στις τελευταίες μέρες δεν αφορά τον ελληνικό λαό. Ακριβώς. Να σου πω γιατί δεν τον αφορά. Γιατί ο ελληνικός λαός ξέρει και είναι έξυπνος και καταλαβαίνει ότι οι νέες δημοκρατίες μπορεί να παρακολουθούνται τηλέφωνα. Γιώργος Κουμουτσάκος. Αποκλείεται οι παρακολουθήσεις αυτές για εθνική ασφάλεια να γινόντουσαν για προστασία των παρακολουθουμένων. Χάρης Θεοχάρης. Το παράδειγμα που ζούμε αυτές τις μέρες με την Ουκρανία. Εν μέσω πολέμου. Παρακολουθεί ανθρώπους ακόμα τόσο ψηλά όσο και υπουργός. Σοφία Βούλτεψη. Προφανώς υπάρχει διασύνδεση μεταξύ ενός κυκλώματος μέσα στην ΕΥΠ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννης Οικονόμου. Η προσπάθεια που γίνεται όλη αυτή η υπόθεση να κυριαρχήσει μονοθεματικά, να παρουσιάσει τον Πρωθυπουργό ως τον εγκληματικό εγκέφαλο αυτής της ιστορίας, έχει ανάμεσα στα άλλα και ένα στόχο να αποπροσανατολίσει το ενδιαφέρον του κόσμου, τη μνήμη του, τη γνώση του, από την κοσμογονία που συντελείται στη χώρα τα τελευταία 4,5 χρόνια. Άδωνης Γεωργιάδης. Μπορεί να μου εξηγήσεις τότε, αν είναι έτσι τα πράγματα, για ποιο λόγο ο Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη για το θα παρακολουθήσει τον Μητσοτάκη. Θα σου πω τη γνώμη μου. Ναι. Από υπερβάλλουσα δημοκρατική ευαισθησία, όταν πληροφορήθηκε ότι η ΕΕΠ είχε παρακολουθήσει νομίμως τον Νίκο Ανδρουλάκη, επειδή ο Μητσοτάκης είναι ένας κύριος. Ποιο είναι το πρώτο πάμε στο μυαλό όταν βλέπεις τον Μητσοτάκη? Ποια είναι η πρώτη λέξη που θα πεις? Κύριος. Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πείτε, λέει, αν παρακολουθούσα, λέει, τον κύριο Χατζηδάκη. Με τον κύριο Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια. Είναι αντιπρόεδρος του κόμματός μας. Προφανώς και όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης? Τροπή σας, μόνο που το υπονοείτε. Ο Ερμός ο Χατζηδάκης. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη μετά την... Προφανώς. Τι σας είπε? Τι να μου πει τώρα ο άνθρωπος? Ναι. Έτσι. Εσείς δεν το είπατε. Τι να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να... Μάλιστα, καταλαβαίνω. Πιστέψω δηλαδή ότι αντιλαμβάνομαι. Παρακολουθούσε υποτίθεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το διανοείστε αυτό το πράγμα. Αιτιού, με έψιλον όμως. Αιτιού. Αυτά λοιπόν είναι πάντα σοβαροί. Έχουν επιχειρήματα. Ακούσαμε εδώ μερικά από τα επιχειρήματα για ένα κομβικό θέμα δημοκρατίας, όπως οι ίδιοι λένε, και όπως είναι πραγματικά. Και πόσο ωραία επιχειρήματα λογικά χρησιμοποιούν. Και με σεβασμό και στον απέναντί τους, στον τηλεθεατή, στον ακροατή, στον αναγνώστη, αλλά και στους εαυτούς τους, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και σε λίγο στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Έλα. Τι είναι ακόμα, γιατί χθες είχαμε πέσει ή σε παρακολούθηση ή σε δεν ξέρω. Είσαι τι άλλο, σε παρακολούθηση μόνο. Είχε σηκώσει ο Μητσοτάκης το τηλέφωνο, άκουγε ταυτόχρονα. Σου λέει κάτσε να ακούσω λίγο τη λίγο αποστόλη. Λίγο ελληνοφρένεια να βάλω. Όταν λέει να βάλω λίγο ελληνοφρένεια, ο Μητσοτάκης δεν εννοεί στο ραδιόφωνο. Εννοεί κατευθείαν στο κομπιούτερ. Ναι. Και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο. Ελληνοφρένεια. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Παρασκευή ξεκινάς και παραστάσεις, ξεκινάς. Στο κύτταρο. Κάθε Παρασκευή. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Μια παραγγελιά θέλω τις δηλώσεις του 19 του Μητσοτάκη που έρει αποχώρηση από τη Βουλή. Μετά τις δηλώσεις του Αλέξη, τώρα πριν λίγο αποχώρηση από τη Βουλή. Ενδιάμεσα τη Τσαπανίδου που λέει δεν έχουμε καμία διαφορά. Βέβαια εκείνη το είπε για άλλο λόγο, σοβαρότερο ακόμα, αλλά ταιριάζει σε όλα. Και βέβαια τέριαξε, σε παρακαλώ, και έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη και πρόσφατα νομίζω πολιτευτή, τον Γιώργο τον Τζαλίκη, με το τραγούδι Δεν υπάρχουν στον δρόμο μας. Σε παρακαλώ, τώρα είστε και άσχετοι, μην παίρνετε. Πρόσφατα πολιτευτής ο Τσαλίκης. Είναι αντιδήμαρχος, δεν είναι? Είναι ήδη και χρόνια τώρα. Α, εντάξει. Πρόσφατα. Ολοκληρώνει τη μία θητεία, πάμε για δεύτερη. Μόνο την καλλιτεχνική του τέτοια έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω παρακολουθήσει. Γι' αυτά είσαι. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Δεν θα συμμετέχουμε στη Βουλή καθόλου αυτήν την εβδομάδα, κύριε Χαζηγόρα. Θα απέχουμε. Θα πάμε αύριο στη Βουλή, θα καταγγείλουμε την διαδικασία και θα αποχωρήσουμε. Η αγάπη ενώνει το πόνο μας όταν είσαι και είμαι αλλού. Από εδώ και στο εξής θα απέχουμε από κάθε ψηφοφορία στη Βουλή. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Η καρδιά ξεπερνάει το φόβο μας. Στην πορεία ενός χειλισμού. Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος. Ρελές μια μέρα να μας παίζουνε στα μήχαρα. Τα κυριλαίω όχι μετά την Ελευσίνα. Και τα ρεφρέν και τα στιχάκια που αμφέβαλα. Να ταραπάρει όλη η κοσμική Αθήνα. Να αναλύουν την ομοιοκαταληξία μας. Τι θέλει άραγε να πει ο ποιητής. Και εκ των υστέρων να αναγνωριστεί η αξία μας. Σαν χρονογράφημα που λένε μιας εποχής. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Καλή χρονιά, πρώτη φορά παίρνω φέτος. Μάλιστα, και είχε πολύ ενδιαφέρον να το σημειώσουμε αυτό. Εννοείται, θα το σημειώσω. Κάνε μου μια παραγγελιά, αν δεν την έχει ζητήσει κανείς άλλος για Παρασκευή. Εκεί που ρωτάει ο Μητσοτάκης, τι γίνεται να μας ψηφίσετε. Βάλε ό,τι πινελίκι σου έχουν ρίξει όλα αυτά τα χρόνια στα τηλεφωνήματα από τα νερά της Μαγούλας, από τον άλλο με το Θυμιατό. Δηλαδή, έχει μπόλικο και στην πινελίκι έχει φάει. Και βάλε τον πινελίκι που έχει φάει εσύ στην ερώτηση του Κούλη. Κολλάει. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Καλά μαλάκας είσαι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Hey! Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Να πας στα κομμάτια. Hey! Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Πρέστε στο διάλο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Hey! Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Ασύχτη μαλάκα. Hey! Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Αντε και γα***σου γα***, το σπίτι σου γα***, αρχίδι. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Να νο DJ, το pick-up δεξιοτέχνης. Οι κουτσουκέλες μας την ηθική αδεία. Να είναι τα beats μας δείγματα υψηλής τέχνης. Τα flows μας να τα διδάσκουν στα οδεία. Μα αν ακούσεις πως μας παίζουνε στα μέγαρα, τότε να ξέρεις θα σημαίνει ότι πέθανα. Για μα μας κάνουνε τουριστικό χιτάκι, θέλω να βγάλεις και να σκίσεις το μπλουζάκι. Γι' αυτό να ακούσεις πως μας παίζουνε στα μέγαρα, τότε να ξέρεις θα σημαίνει ότι πέθανα. Για μα μας κάνουνε τουριστικό χιτάκι, θέλω να βγάλεις και να σκίσεις το μπλουζάκι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Λοιπόν, άκου, Αποστολή μου, με τόσες απειλές που ακούω, θα σας γδάρω, θα σας πάω αίμα και όλα αυτά. Έχετε καβλώσει, καταλαβαίνω. Πάρα πολύ. Και θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Πείτε μου. Είναι ένα τραγούδι που λέει από εδώ και στο εξής στα αρχίδια μου. Από εδώ και στο εξής. Μπράβο, αυτό, αυτό. Θέλω να ακουστεί στα πέρατα. Μα πώς μιλάτε έτσι, τώρα το κατάλαβα. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα λοιπόν προς τους σκευωρούς. Τους πάω μέχρι τέλους. Από εδώ και στο έξις στα αρχίδια μου. Θα τους πάμε μέχρι τέλους. Γιατί το DNA και τα γόνιδια μου μου λένε ψηλά να έχω το κεφάλι. Κεφάλι. Κι όσοι με ξενερώσανε, θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Από εδώ και στο έξις στα αρχίδια μου. Μέχρι τέλους. Θα ξαναγεννηθώ μέσα από τα αρχίδια μου. Και θα τους δω. Τις μετρητής λόγια δεν ξαναφέρνω. Χήμα καλύτερα τα καταφέρνω. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Σύμπαν αρχίδι. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Γι' αυτό να ακούσεις πως μας παίζουνε στα μέγαρα. Τότε να ξέρεις θα σημαίνει ότι πέθανα. Κι άμα μας κάνουνε τουριστικό χιτάκι, θέλω να βγάλεις και να σκίσεις το μπλουζάκι. Έλα. Μια παραγγελιά για όποτε θέλει. Στο έργο, το Ηλίας του 16ου, λέει η υπηρέτρια, πείτε κύριε Ορέστη και για μένα κάτι, ξέρω εγώ. Και αρχίζει ο Ορέστης, λέει κοκκοκκοκκοκκοκκοκκο. Για πατέρα Γιαννόπουλος, να, ο κύριος Ορέστης, και στο τέλος κάτι είπε. Αυτό να μου το συνδυάσεις με το Χατζηδάκι, που τον ρωτάει ο Αυτιάς, πείτε κάτι και λέει, εγώ ναι, ναι. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη μετά την... Τι σας είπε? Τι να πει τώρα ο άνθρωπος, τι να πούμε, δηλαδή... Δηλαδή, εγώ του... Ο κύριος Ορέστης, ζωρίσκει, είπε κάτι. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Ρέλες να φτάσουν τα τραγούδια μας μια μέρα. Να παίζονται Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα. Να ταραπάρουνε οι πότες κυβερμπάντιδες. Να βρίσκουν μεροκάματο και οι μουσικάντιδες. Και εκεί ανάμεσα από τις παραγγελίες, σαν τους ζητάνε τα τραγούδια τα δικά μας. Αυτοί φλερτάροντας τις όμορφες κυρίες. Να πίνουνε και να φωτίρει στην υγειά μας. Τρελές να πιάσουν να μας κάνουν και ταινία. Μουσείο να κάνουνε του Γιώργη τα εργαστήρι. Καλωδημένη η καλή κοινωνία. Να ρίχνει με τους τύπους μας κι ένα συχτήρι. Βάλε την Παρασκευή παραγγελιά. Γεια σου Υπουργέ, γαμώ τα Υπουργέ σου με τον Παπακοσταντίνο. Και βάλε αυτόν που μιλάει τώρα τον Θεοδωρικάκο. Από πίσω και να λέει ο Βασίλης, αν μπορείς και αν θες. Έγινε. Χαίρε Υπουργέ της ανεξαρτησίας. Τους τελευταίους μήνες δεν έχω ενημέρωση. Η αστυνομία είναι εδώ για να παρέχει ασφάλεια σε όλους. Ο απολογισμός της κυβέρνησής μας αυτό το διάστημα είναι εξαιρετικός στο κομμάτι της αστυνομίας. Είμαι περήφανος που μετανάστες έστειλες τα πιο καλά παιδιά σου. Με εγγύηση την πορεία της ζωής μου και την πίστη μου σε αυτά που υπηρετώ. Ένα θα σου πω και τα λαχαρισμά σου. Χαμώ τα υπουργεία σου, χαμώ και τα λεφτά σου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα που έλεγε ότι προσέξτε, κύριε Θοδωρικάκο, αυτό μου είναι δέσμευση και τέτοια, ε. Ξέρεις τι μου θύμισε. Τι. Όταν ο Σαμαράς έλεγε ότι WiFi παντού και του λέει προσέξτε, αυτό θα του γίνει. Βεβαίως, είναι δέσμευση. Είναι μεγάλη δέσμευση και αυτό. Βάλτε μαζί την Παρασκευή. Και τώρα το WiFi πέρα το ότι τρυπήσαν όλη την Ελλάδα, με το ζόρι πιάνει 4G. Δεν υπάρχει τηλέφωνο σε περιοχές. Όχι 4G. Άσε με τώρα. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ με εγγύηση. Την πορεία της ζωής μου και την πίστη μου σε αυτά που υπηρετώ. Ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ. Η διαφάνεια θα επικρατήσει σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Για να μπορούν οι πολίτες να νιώθουν εμπιστοσύνη για το σύνολο της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό είναι. Να πρέπει να το κάνετε τώρα που το παντρεύω. Το κάνω. Προσέξτε, αυτή η δέσμευση είναι σοβαρή όμως. Πολύ μεγάλη, γιατί κύριε Παπαδάκη. Μα και γι' αυτό το είπα. Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Έχω τον απολογισμό των 16 μηνών, για τον οποίο είμαι περήφανος. Και δείχνει στους νέους. Ότι κάποιος νοιάζεται. Ο απολογισμός της κυβέρνησής μας αυτό το διάστημα είναι ότι υπάρχει Ελλάδα που νοιάζεται για αυτά τα παιδιά. Διαφορετικά καήκαμε. Αυτό σου λέω και συγχάθηκα δεν θέλω. Ας μείνει μνήμη σε τραγούδια εκτός πλαισίου. Θέλω μονάχα να μου βγάζουν το καπέλο. Οι φίλοι μου τα πρώτα live του σχολείου. Αποστόλη, ναι. Ένα τραγουδάκι μόνο για την Παρασκευή από τα κίτρινα ποδήλατα που λέει θα τους ρημάξω στις κλωτσές στην ανηφόρα. Ξυπνήστε παιδιά, ξυπνήστε. Μας χρωστάν, δεν τους χρωστάμε. Ξυπνήστε, δεν πάει άλλο ρε παιδιά, δεν πάει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, παιδιά, τι να σας πω. Δηλαδή ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο. Μια λέξη είναι πολύ λίγη για εσάς. Αιώνια ευγνωμοσύνη και μπράβο, συνεχίστε και καλή δύναμη. Γίναμε σκλάβοι, δεκάτη πάκων που τον πλανήτη τον κρεμάνε σαν μπρελόκ. Ανήκομεν εις τη Δύση. Θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πλούτη. Θέλουν να βγουν αυτήν μέρα στην ρουτίνα. Θα πηγαίνουμε πάντα στον καπιταλισμό εκεί που μας συμφέρει. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Τους ψηφοφόρους που έχεις μέσα στη δουλειά σου. Μια φορά θα πείτες, για πάντα θα πείτες. Θα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσφέτα υποκλήσεις να χορτάσουν. Σκάνδαλα αντί για διαφάνεια. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Ας θα τριμάξω στις κλωστιές την άλλη φορά. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Έλα μαλάκα με την πρώτη, δεν υποφέρεσαι. Αποστόλης. Του λέω τον πόνο μου, κλαίμε τον βασιλιά μας και εσύ ασχολείσαι με τον κόλο της Πόπης. Μια παραγγελιά για Παρασκευή, social west στα Μέγαρα, για τα πανηγύρια είσαι. Τι έχουν τα πανηγύρια, τέλος πάντων, έλα γεια. Και αυτό να ακούσεις πως μας παίζουνε στα Μέγαρα, τότε να ξέρεις θα σημαίνει ότι πέθανα. Κι άμα μας κάνουνε τουριστικό χιδάκι, θέλω να βγάλεις και να σκίσεις το κρουσάκι. Και αυτό να ακούσεις πως μας παίζουνε στα Μέγαρα. Ξέρεις θα σημαίνει ότι πέθανα. Κι άμα μας κάνουνε τουριστικό χιτάκι, θέλω να βγάλεις και να σκίσεις το μπλουζάκι. Έλα ρε. Έλα. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Η Θεσσαλονίκη του Μιστακίδη, την έχεις ακούσει? Ναι. Λοιπόν, είναι κομματάρα. Θέλω να το αφιερώσω πρώτα στην οικογένεια του Άλκη και στους οικείους της Γεωργίας, γιατί περάσανε τα παιδιά και τους οποίους αναφέρεται. Θέλω να το αφιερώσω σε όλα τα ζώα των ομάδων και καλά είναι δική μας. Πότε τους λέμε ότι είναι φασίστες, αντί να κοιτάξουν να διώξουν τους φασίστες από τις εξέδρες τους, επιτίθενται σε εμάς που το καταγγέλουμε. Θέλω να το αφιερώσω επίσης στον κόσμο από την Κεσαριανή και την Κοκκινιά, δύο περιοχές με τέτοια ιστορία, οι οποίοι και αυτοί δυστυχώς έχουν γίνει σαν στη Θεσσαλονίκη, που στα σχολεία τους και στις εξέδρες τους μπαίνουν ακροδεξιά πανό και κάνουν κουμάντο φασίστες. Αλλά τέλος, από την αντίθετη άποψη, θέλω να το αφιερώσω και στη Νέα Ιωνία, τον Ταύρο, τον Βύρονα και το Περιστέρι, αυτές τις πάρα πολύ περήφανες προσφυγικές αντιφασιστικές γειτονιές που το κρατάνε, που έχουν τη σημαία ψηλά, πάντα στον αντιφασισμό, πάντα στον διεθνισμό, πάντα στην κοινωνική αλληλεγγύη. Λοιπόν, από σόλη μου τη Θεσσαλονίκη, για παιδιά σαν τον Άλκη, τη Γεωργία και για ό,τι πολύ σωστό λέει ο Μισθακίδης. Και να η στιγμή που γέμισε. ξεκίνησε με Μακεδονομάχους. Το φασισμό που έκρυβε τον έβγαλε με πάθος. Ναι, είμαστε εθνικιστές και πατριώτες. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη Φάρμα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο Άρμα. Ήταν η επιτάση. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς αγάπη. Πιθανόν να δέχτηκαν απόρριψη από την οικογένεια. Ο Άλκης μεγάλωσε με αγάπη. Τα είδες πλουσιόπαιδα βιάζουν για πλάκα. Μου είπαν από την αστυνομία ότι σήμερα κιόλας θα πάω σε γιατροδικαστή. Πέρασαν 3 μέρες. Έπρεπε να μην έχω πληθεί. Με είχε τρελάνει αυτό το πράγμα, το να νιώθω και να μην μπορώ να ξεπλύνω αυτή τη βρώμα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λεπρή ζητιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μοναδική δικιά σου.